أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر بأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَالَّذ۪ينَ اُكِمْ Onlar ki onlar ca'u gelenlere aittir. مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra يَقُولُونَ derler رَبَّنَا Rabbimiz اِغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا bağışla lena bizi وَلِيْخْوَانِنَا kardeşlerimizi اَلَّذ۪ينَ o kardeşlerimiz ki سَبَقُونَا bizden önce bil imani iman etmiş وَلَا تَجْعَلْ bırakma fi kulubina kalplerimizde gillen bir kin lillezine amenu iman edenlere karşı. Rabbena Rabbimiz inneke gerçekten sen raufun raufsın rahimun rahimsin. Bir de onlardan sonra gelenlere aittir ki onlar Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde onlara karşı iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz gerçekten sen raufsun, rahimsin derler. Elem tera görmüyor musun? İllellezine o kimselere ki nafeku münafıklık edenleri yekulune derler ki li ihvanihim kardeşlerine ellezine o kimseler ki keferu inkar eden min ehli ehlinden kitabı kitap ehlinden. Le in eğer ahricitum çıkarılacak olursanız le nehrucenne mutlaka çıkarız me'akum biz de sizinle. وَلَا نُطِعُوا ف۪يكُمْ itaat etmeyiz اَحَدًا hiçbir ebeden hiçbir zaman. وَاِنْ اَيَرْ قُتِلْتُمْ sizinle savaşırılırsa لَنَنْصُرَنَّكُمْ elbette size yardım ederiz. وَاللّٰهُ şüphesiz ki Allah يَشْهَدُ şahitlik eder ki اِنَّهُمْ şüphesiz ki onlar لَكَاذِبُونَ yalancıdırlar. Münafıklık edenleri görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine derler ki eğer siz çıkarılacak olursanız mutlaka biz de sizinle çıkarız. Ve size karşı olan hiç kimseye biz hiçbir zaman itaat etmeyiniz ve sizinle savaşılırsa elbette size yardım ederiz. Ve Allah şahitlik eder ki onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Kureyza oğullarından bazıları Müslüman olmuştu. İçlerinde münafıklar da vardı. Bu münafıklar Nadir oğullarından olan kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız diyorlardı. Ve bu ayeti, işte bu ayeti kerime onlar hakkında nazil oldu. Leyin eğer uhricu çıkarılacak olsalar, la yahrucune çıkmazlar me'ahum onlarla. Ve leyin eğer kutilu karşı savaşılsa, la yansurunehum kendilerine yardımda bulunmazlar. Ve leyin eğer şayet nasarahum nasaruhum yardım etseler bile le yuvallune geri dönüp edbara kaçarlar. Sümme sonra da la yunsarune kendilerine yardım edilmez. Eğer çıkarılacak olsalar onlarla çıkmazlar. Eğer karşı savaşılsa, onlara karşı savaşılsa kendilerinde yardımda bulunmazlar. Şayet yardım etseler bile geri dönüp kaçarlar, sonra da kendilerine yardım edilmez. Lentum eşeddu sizin, lentum sizin eşeddu şiddetlidir rehbeten korkunuz fi sudurihim yüreklerinde minallahi Allah'tan fazla zalike bu bi ennehum onların kavmin bir topluluk ya la yefkahune ince anlayışa sahip olmayışlarındandır. Yüreklerinden Allah'tan fazla sizin korkunuz şiddetlidir. Bu onların ince anlayışa sahip bir topluluk olmayışlarındandır. La yuqatilunekum size karşı savaşmazlar cemiyen toplu bir halde illa fi quran şehirlerde muhassaneten korunmuş ev veya minvarai arkasında cüdür. Bir duvarın olmaksızın be'suhum çekişmeleri ise beynehum kendi aralarındaki şedidün çok şiddetlidir. Tahsebuhum sen onları sanarsın cemiyen birlik ve kulubuhum oysa kalpleri şetta paramparçadır. Zalike biennehum şüphesiz onlar kavmun bir topluluk olmalarındandır. La ya'kilune akıllarını kullanmayan. Onlar korunmuş şehirlerde veya bir duvarın arkasında olmaksızın size karşı bir toplu bir şekilde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise çok şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Şüphesiz bu akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır. Kemetheli durumu gibi ellediğine o kimselerin min kablihim kendilerinden öncekiyim. Gariben yakın olanların zaku tatmışlardır ve bale sonucunun emrihim onların yaptıklarının ve lehum onlar için azabun bir de azap vardır elimun can yakıcı. Kendilerinden önceki can yakın geçmişte olanların durumu gibi onlar yaptıklarının sonucunu tatmışlardır. Onlar için can yakıcı bir azabı da var. Azap da var. Kemeseli durumu gibidir şeytanın durumu izkale der lil insani insana çünkü insana ukfur inkar et felemma edince de kefere inkar kale der inni gerçekten şüphesiz gerçek şu ki ben beri'un uza min kesenden inni çünkü ben ehafu korkarım Allah'tan rabbe rabbi alemin rabbel alemin onların durumu şeytanın durumu gibi çünkü insana inkar et der inkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yukarıdaki ayetler münafıklarla Yahudilerin İslam aleyhine aldıkları tavır üzerine duruldu ve şeytanın sinsi vaatlerine işaretle münafıklarla iblis arasında bu bakımdan bir benzerlik bulunduğuna dikkat çekiliyor. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته